Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Κυρίες και κύριοι, ο Ιρλανδός πανθεϊστής Σκότος Εργένης έλεγε πως η Αγία Γραφή περιλαμβάνει έναν άπειρο αριθμό νοημάτων και την παρομοίασε με τα ειρηδίζοντα φτερά της ουράς του παγωνιού. Αιώνες αργότερα, ένας Ισπανός καβαλιστής είπε πως ο Θεός έγραψε τα θεία κείμενα για καθένα από τα τέκνα του Ισραήλ. Και επομένως υπάρχουν τόσες βίβλοι όσοι και οι αναγνώστες της βίβλου. Να κάτι που μπορούμε να παραδεχτούμε εύκολα, αρκεί να σκεφτούμε ποιος είναι ο εμπνευστής της βίβλου και της μοίρας καθενός από τους αναγνώστες της. Ο Έμερσον είπε πως η βιβλιοθήκη είναι ένα μαγικό εργαστήριο όπου είναι φυλαγμένα πολλά μαγεμένα πνεύματα. Μόλις τα καλέσουμε, ξυπνάνε. Όταν ένα βιβλίο δεν το ανοίγουμε, δεν είναι παρά ένας όγκος, ένα γεωμετρικό σχήμα, ένα ακόμα αντικείμενο μέσα σε τόσα άλλα. Μόλις όμως το ανοίξουμε, μόλις το βιβλίο παραδοθεί στον αναγνώστη του, παράγεται το αισθητικό γεγονός. But when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Or is it any wonder I'm in the mood? Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. For tonight, forget it. I'm in the mood for love. Ακόμα και για τον ίδιο αναγνώστη, το ίδιο βιβλίο αλλάζει. Για να χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου παράθεση, είμαστε κι εμείς ο ποταμός του Ηράκλειτου, που έλεγε πως ο άνθρωπος του χτες δεν είναι ο άνθρωπος του σήμερα και αυτός του σήμερα δεν θα είναι ο άνθρωπος του αύριο. Αλλάζουμε αδιάκοπα. Και αυτό μας οδηγεί στο αναπόφευκτο συμπέρασμα πως κάθε ανάγνωση ενός βιβλίου, κάθε επανάγνωση, κάθε ανάμνηση αυτής της επανάγνωσης ανανεώνει το κείμενο. Και το κείμενο επομένως είναι ο αημετάβολος ποταμός του Ηράκλειτου. I stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. Έχει υποστηριχθεί πως ο πεζός λόγος είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από ό,τι η ποίηση. Δεν συμφωνώ. Υπάρχει μια θεωρία που αποδίδεται στο διηγηματογράφο Οράτιο Κιρόγα, κατά την οποία αν ένας παγωμένος άνεμος φυσάει από την όχθη ενός ποταμού, πρέπει απλώς να γράψεις «Ένας παγωμένος άνεμος φυσάει από την όχθη ενός ποταμού». Όμως ο Κιρόγα, αν πράγματι είναι αυτός που το είπε, πρέπει να λησμονούσε πως αυτή η κατασκευή απέχει τόσο πολύ από την πραγματικότητα, όσο και ο παγωμένος άνεμος που φυσάει από την όχθη ενός ποταμού. Η ποίηση, λέει ο Κρότσε, είναι έκφραση. Αν ένα στίχος είναι έκφραση, αν καθένα από τα μέρη που απαρτίζουν ένα στίχο, κάθε μία λέξη, είναι εκφραστικά από μόνα τους. Θα μου πείτε, αυτά είναι κοινοτοπίες, τα ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι τα ξέρουμε. Τα αισθανόμαστε απλώς γιατί είναι αλήθεια. Γεγονός είναι πάντως ότι ποίηση δεν είναι τα βιβλία στη βιβλιοθήκη, δεν είναι τα βιβλία στο μαγικό εργαστήριο του Έμερσον. Η ποίηση είναι η συνάντηση του αναγνώστη με το βιβλίο, η ανακάλυψη του βιβλίου. Υπάρχει κι άλλη μια αισθητική εμπειρία, εξίσου παράξενη. Είναι όταν ο ποιητής συλλαμβάνει το έργο, όταν ανακαλύπτει ή επινοεί το έργο. Ως γνωστόν, οι Λατίνοι χρησιμοποιούσαν την ίδια λέξη για το ανακαλύπτω και για το επινοώ. Και αυτό είναι σύμφωνο με την πλατωνική δοξασία, ότι δηλαδή το επινοήν, το ανακαλύπτην, δεν είναι παρά ενθυμίστε. Ο Φράνσις Μπέικον συμφωνούσε ότι η γνώση είναι ενθύμηση και η άγνοια είναι να ξέρεις να ξεχνάς. Όλα εδώ είναι, αρκεί να μπορούμε να τα δούμε. Έχω την αίσθηση πως αυτό που γράφω έχει προϋπάρξει. Ξεκινώ από μια γενική ιδέα. Ξέρω πάνω κάτω την αρχή και το τέλος και μετά επινοώ τα ενδιάμεσα. Δεν έχω ωστόσο την αίσθηση πως πράγματι τα επινοώ, πως εξαρτώνται από τη δική μου βούληση. Είναι όλα εκεί κρυμμένα και ως ποιητής έχω καθήκον να τα ανακαλύψω. Μπόρχες. Μπράντλεϊ έλεγε πως μεταξύ άλλων η ποίηση μας δημιουργεί και την εντύπωση όχι πως ανακαλύψαμε κάτι καινούριο, αλλά πως θυμηθήκαμε κάτι που είχαμε ξεχάσει. Όταν διαβάζουμε ένα καλό ποίημα, φανταζόμαστε πως και εμείς θα μπορούσαμε να το είχαμε γράψει, πως το ποίημα προϋπήρχε μέσα μας. A secret history of a time to come. The free explosion. Everyone must search for what he loves and for what attracts him. So I took Eric, Monsieur Sarti. Welcome, Monsieur Bond. Welcome. We have been expecting you for some time. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αισθάνονται την ποίηση σχεδόν καθόλου και ωστόσο είναι αφοσιωμένοι στη διδασκαλία της. Εγώ αντίθετα πιστεύω πως την αισθάνομαι, μα δεν την έχω διδάξει. Δεν έχω διδάξει την αγάπη σε συγκεκριμένα κείμενα. Έχω διδάξει τους φοιτητές μου πως να αγαπούν τη λογοτεχνία, πως να βλέπουν τη λογοτεχνία σαν μια μορφή ευτυχίας. Είμαι σχεδόν ανίκανος να σκεφτώ αφηρημένα. Θα έχετε ασφαλώς προσέξει πως χρειάζομαι τη συνεχή υποστήριξη αναμνήσεων και παραθέσεων. Losing James Bond in Pigalle was the best night I ever had. Τους έλεγα, αν σας αρέσει το βιβλίο, καλώς. Αν όχι, μην το διαβάζετε. Η ιδέα της καταναγκαστικής ανάγνωσης είναι εντελώς παράλογη. Πώς μπορούμε να μιλάμε για καταναγκαστική ευτυχία? Η ποίηση είναι κάτι που το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Αν δεν αισθάνεσαι την ποίηση, αν δεν έχεις καθόλου την αίσθηση του ωραίου, αν η ιστορία δεν σε κάνει να θέλεις να μάθεις τι έγινε παρακάτω, τότε ο συγγραφέας δεν έγραψε για σένα. Βάλ' το λοιπόν στην πάντα. Είναι τόσο πλούσια η λογοτεχνία που σίγουρα ένας άλλος συγγραφέας θα βρεθεί να σου τραβήξει την προσοχή. Αν όχι σήμερα, μπορεί αύριο, μεθαύριο. Μπόρχες. Stripping on the catwalks of those tiny dimlit clubs. Girls who turn from time to time into animals and then back into animal girls. Ας θυμηθούμε τον Πλωτίνο. Κάποτε θέλησα να του φτιάξουν το πορτρέτο και εκείνος αρνήθηκε λέγοντας «Κι εγώ ο ίδιος είμαι ίσκιος». Ένας ίσκιος του αρχέτυπου που είναι στον ουρανό. Τι νόημα έχει να φτιάξετε τον ίσκιο αυτού του ίσκιου? Τι άλλο είναι η τέχνη, σκέφτηκε δηλαδή ο Πλωτίνος, από μια οπτασία δευτέρου βαθμού. Αν ο άνθρωπος είναι φθαρτός, πώς μπορεί να λατρεύεται η εικόνα ενός ανθρώπου? Δεν υπάρχει τίποτα πολύ παράξενο στο γεγονός ότι τόση ομορφιά είναι δεσπαρμένη σε πολλές γλώσσες. Ο δάσκαλός μου, ο μεγάλος Ισπανοεβραίος ποιητής Ραφαέλ Κανσίνο Ασένς, μας άφησε μια προσευχή όπου λέει «Κύριε, ας μην υπήρχε τόση ομορφιά». Και ο Μπράουνινγκ έγραψε «Πάνω που νιώθουμε πιο ασφαλείς, κάτι συμβαίνει. Ένα ηλιοβασίλεμα, το τέλος ενός χωρικού του Ευρυπίδη». Και νιώθουμε ξανά χαμένοι. Η ομορφιά καραδοκεί. Αν είμαστε ευαίσθητοι, θα την αισθανθούμε μέσα στην ποίηση όλων των γλωσσών. Φέρουμε στο νου μας τώρα ένα πράγμα κίτρινο λαμπερό μεταβαλλόμενο. Αυτό το πράγμα που είναι κυκλικό βρίσκεται στον ουρανό. Άλλες φορές παίρνει το σχήμα τόξου. Άλλες πάλι μεγαλώνει ή συρρυκνώνεται. Κάποιος, δεν θα μάθουμε ποτέ το όνομά του, κάποιος πρόγονός μας, κάποιος κοινός μας πρόγονος δίνει σε αυτό το πράγμα το όνομα σελήνη. Διαφορετικό και διαφορετικής χάρης σε κάθε γλώσσα. Θα έλεγα πως η ελληνική λέξη σελήνη είναι μάλλον βαρύγδουπη, ενώ η αγγλική λέξη moon έχει κάτι το στατικό, κάτι που επιβάλλει στη φωνή μια αργόσυρτη εκφορά που αρμόζει στο φεγγάρι, που θυμίζει το φεγγάρι, γιατί είναι μια λέξη σχεδόν κυκλική. Σχεδόν αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο γράμμα. Όσο για την ισπανική λέξη Λούνα, αυτή την πανέμορφη λέξη που κληρονομήσαμε από τα λατινικά και μοιραζόμαστε με τους Ιταλούς, αποτελείται από δύο συλλαβές, δύο μέρη που ίσως είναι πολλά. Έχουμε τη λέξη Λούα στα πορτογαλέζικα, που δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ωραία, και τη γαλλική λέξη Λίν, που έχει κάτι το μυστηριακό. Υπάρχει μια μεταφορά που είχα την ευκαιρία να παραθέσω πολλές φορές. Συγχωρέστε μου τη μονοτονία, όμως η μνήμη μου είναι μια γέρικη μνήμη 70 τόσο χρόνων. Υπάρχει λοιπόν μια περσική μεταφορά που λέει πως η σελήνη είναι ο καθρέφτης του χρόνου. Σε αυτή την έκφραση «καθρέφτης του χρόνου» υπάρχει όλη η ευθραυστότητα της σελήνης, αλλά και η αιωνιότητά της. Αυτή είναι και η αντίφαση της σελήνης. Να είναι τόσο διάφανη, τόσο σχεδόν τίποτα, και το μέτρο της να είναι η αιωνιότητα. Συνεχίζουμε. Στα γερμανικά η λέξη για τη σελήνη είναι γένους αρσενικού. Γι' αυτό και ο Νίτσε μπόρεσε να την παρομοιάσει με ένα καλόγερο που κοιτάει τη γη όλο ζήλια, ή με ένα γάτο που γλιστρά πάνω σε χαλιά από αστέρια. Να λοιπόν που και τα γέννη της γραμματικής επηρεάζουν την ποίηση. Το να πεις όμως σελήνη ή να πεις καθρέφτης του χρόνου είναι δυο αισθητικά γεγονότα, με τη διαφορά ότι το τελευταίο είναι έργο δευτέρου βαθμού, αφού ο καθρέφτης του χρόνου αποτελείται από δύο ενότητες, ενώ η σελήνη μας δίνει ίσως πιο αποτελεσματικά την έννοια της σελήνης. Κάθε λέξη είναι ένα ποιητικό έργο. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ελπίζω αυτό το μήνυμα και οι κέρυες παρεμβατικές παρατηρήσεις του Μπόρχες να σταθούν χρήσιμες στο να συνεχίσεις να ζεις ποιητικά. Να μαθαίνεις την ποίηση στους μαθητές σου, στα παιδιά σου, σε όποιον σε πλησιάζει, σε όποιον αγγίζει τα γραπτά σου. Και είναι αλήθεια, όπως επιμένει ο Μπόρχες, πως ο βίος μας από τη φύση του προϋποθέτει και επιβάλλει την αληθινή ποίηση. Αρκεί να μην τραπείς να ψελίσεις λίγο πιο δυνατά και αύριο ακόμα πιο δυνατά ό,τι πιστεύεις και τι είναι αυτό που σε φρενάρει ευνίδια χωρίς παρούσα αιτία. Τι σε ακινητοποιεί συχνά όταν πιστεύεις ή βλέπεις απλώς. Κλείσει στη Μαρία, καθηγήτρια ποίησης που επιμένει να δίνει ποίηματα ως αληθινή μάθηση σε μαθητές νυχτερινού σχολείου της Αθήνας. Σήμερα στείλαμε αποσπάσματα από τις 7 νύχτες του Μπόρχες. Μαζί στείλαμε την παράβαση από τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη, Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Παπάζογλου. Αποσπάσματα από τη μουσική του Άντζελο Μπανταλαμέντη για την πόλη των χαμένων παιδιών. I'm in the mood for love, Brian Ferry. Αποσπάσματα από την τέχνη της φούγγας του Johann Sebastian Bach. Μουσικά αντίκα της κολονίας, Reinhard Gebel. Κλαμπ τεν αρκής, Μάλκο Μακλάρεν. Χίλιο ντε λα Λούνα, Ζωζέ Μαρία Κάνου, Μονσερά Καμπαγέ. Αποσπάσματα από τη μουσική του Νίνο Ρότα για την ιστορία «Έρωτα και Αναρχίας» της Λίνα Βερτμίλα. Μετάφραση του Μπόρχες ήταν του Αχιλλέα Κυριακίδη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήση στη Μαρία με κείμενα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.